www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi wahdah. Alhamdulillahi wahdah. Thumma alhamdulillahi wahdah. As-salatu was-salamu ala man la nabiyya ba'dah. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستنك أحد من النساء حق تعالی شانہ نے تمام امت کی ماؤں کو یوں فرمایا کہ نبی کی پیاری بیویوں تم ایسی نہیں ہو جیسے عام عورتیں ہیں جسم و جسے کے اعتبار سے تو ناک کان ہاتھ پیر سب کے برابر ہیں لیکن ایک تمہاری بہت اونچی نسبت ہے تم تمام نبیوں کے سردار کی بیویاں ہو جس کی امت میں ہونے کی جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے تمنا کی تھی کہ اللہ مجھے یہ امت دی جائے اور امت نے دی جائے تو کم سے کم مجھے اس امت میں سے بنا دے اس اعتبار سے ہمارا یہ پورا مجمع جو بات ماؤں سے کہی گئی ہے ان کے بیٹوں سے بھی کہی گئی ہم سب بیٹے ہیں امہات المؤمنین والمؤمنات وہ ہماری مائیں ہیں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ تم وہ نہیں ہو جو عام انسان ہیں ٹھیک ہے جسم و جسے کے اعتبار سے ہاتھ کان ہاتھ پیر وہ سب ویسے ہیں بہت اونچی نسبت بہت اونچی نسبت جہاں تمام نبیوں کی نبوت ختم تمام آسمانی کتابوں کے علوم خاتم الانبیاء والرسول وہ بطور امانت کے اور نعمت کے دی گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی طرف ہماری اور آپ کی نسبت ہے اور آپ سب جانتے ہیں ہمارے اپنے معاشرے میں اگر کوئی بڑی نسبت والا کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی کوئی کام کرے خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام کرے تو اس کو بھئی اتنے بڑے باپ کا ایسی ماں کا ایسے نانا کا ایسے دادا کا اور اس نے کیا کیا کہا جاتا ہے اور اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے کہ ماشاء اللہ ہاں بھائی وہ اس کا نواسا ہے ان کا پوتا ہے اس کی ماں بھی ایسی ہے اس کا ابا بھی اور اس کے ددیال و ننیال بھی ایسی وہاں تک نسبتیں جاتی ہیں اسی لیے یوں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 600 سال کے مسلسل شرک اور جہالت میں ایسی جہالت کے مورخین نے یوں کہا کہ ان کی جہالت کو تعبیر کرنے کے لیے ہمارے پاس لغت میں الفاظ نہیں ہیں جس جہالت کی چوٹیوں کو پار کر چکے تھے لیکن ان کی وہ تمام تر ترقی کیسی ترقی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر فرد بشر مشرق و مغرب شمال و جنوب عرب و عجم ہر فرد بشر جن کے پاس اللہ کی دی ہوئی 3 طاقتیں 3 نعمتیں 3 امانتیں مشترک ہیں وہ شرق میں ہو غرب میں عرب میں ہو عجم میں مالدار ہو غریب ہو جوان ہو بوڑھا ہو مرد ہو عورت ہو پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو جان مال اور صلاحیت مشترک تمام انسانوں کے درمیان تقسیم اللہ کی ہے کسی کو لمبی عمر کسی کو مختصر کسی کو درمیانی ایسے ہی مال ایسے ہی صلاحیتیں کوئی اشارے میں سمجھ جاتا ہے کوئی منشا کو سمجھتا ہے किसी को एकाध दफे समझाना पड़ता है, किसी को बार बार समझाना पड़ता है, लेकिन ये जान माल और सलाहियत मुश्तरक है पूरी बशरियत के दरमियान। इन सब के लिए अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन आलुहु ने कि इंसानी जाने इंसानों के लिए वबाल न बने, इनका माल इनके लिए अजाब न बने, इनकी सलाहियतें गैर मशरफ में इस्तेमाल न हो, इसके लिए लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, पक्का ठक्का नमूना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर सांस सिकंद नहीं, सांस माल की पाई पाई, और क्या कहने आपकी सलाहियतों के, इन तमाम को जहां आपने लगाया उनको नमूना बनाकर भेजा। यूं कहा वमा आताकुम अर्रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जहां तुम्हारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लगी वहां जान लगाओ, जहां माल लगा वहां माल लगाओ, जहां सलाहियतें इस्तेमाल की जो कुछ सोचा, और फिर उस सब के बाद उस सब को जितना लगाया हक ताला शानहु ने खुद उस शहादत को कबूल किया कि बेशक जान का भी माल का भी सलाहियतों का भी हक अदा कर दिया। उसके बाद फिर हुजूर रोते थे, और इतना रोते थे कि पैरों पर वरम आ जाता था, हिचकियां बन जाती थी, रात रात गुजर जाती थी। फिर आप अपने लिए भी रोए और जिस उम्मत को इस पर डाला उसके लिए रोए कि वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आखिरत हमेशा सामने रही, आखिरत हमेशा सामने रही कि कयामत का भरचक मैदान और उसमें मेरी उम्मत के साथ। इस एतबार से इस मजमे के एक एक फर्द की जो इस निस्बत पर इस वक्त में यहां है बहुत काबिल कदर भी है और बड़ी खूबियों के मालिक हैं। जैसे रात सुन रहे थे जो जमातें बेरून की बन रही थी, उनका तफक्कुद हो रहा था, किसी के 26, 23, 6, 8 औकात लगाने के एतबार से, माल खर्चने के एतबार से, मुल्कों में अल्लाह रसूल का पैगाम पहुंचाने और खुद अपनी जात की इस्लाह और तरबियत के एतबार से माशाल्लाह बहुत काबिल कदर मजमा। लेकिन यूं कहते हैं कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन जो 600 साल तक उस तरह रहे कि हजरत ईसा इब्न मरियम अला नबीना व अलैहिस्सलातु तस्लीम हमारे और आपके अकीदे के मुताबिक जब उनको अल्लाह पाक ने आसमान पर उठा लिया, रूए जमीन पर कोई नबी कोई पैगंबर नहीं थे, नबी ही आकर के इंसानों को अल्लाह का तारुफ कराते थे, आखिरत समझाते थे, अमलों की कीमत, गुनाहों की सजा, उसकी वईदें, और मरना है मरने के बाद की जिंदगी हमेशा हमेशा की, ये नबी ही समझाते, कोई था ही नहीं। इसीलिए शिर्क ही शिर्क और जहालत ही जहालत। लेकिन उतर कर हिरा से सोए कौम आए, उतर कर हिरा से सोए कौम आए, एक नुस्खा कीमिया साथ लाए, एक नुस्खा कीमिया साथ लाए। फिर जो आपने तालीम और तरबियत शुरू फरमाई, आपके यहां तालीम और तरबियत दोनों चीजें साथ चल रही थी। जिस दावत के लिए अल्लाह पाक ने आपको मबऊस किया था उसकी पहली आवाज लगाई, उसके साथ जो इल्म आया, वअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़म्बिका वलिल्मुमिनीन, प्यारे नबी समझ लीजिए अल्लाह ही सब कुछ, वही वहदहु ला शरीक लहू, और ये आपके लिए भी मोमिनीन के लिए भी, आपने उसका हक अदा कर लिया। अब आपके जिम्मे दो काम किए गए, दाइयन इल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, आपको खुद हर फर्द बशर बराह रास अल्लाह से वाबस्ता हो जाए, और अपनी हयात बाबरकत, आपकी हयात मुबारक दुनिया की 40 سال میں تو نبوت ملی اور 13 سال تک مکے والوں نے کام نہیں کرنے دیا. 10 سال مدینہ پاک کے, وہاں کے بھی جو حالات, زہر بھی اور سحر بھی, زہر بھی اور سحر بھی, اور سارے حالات قتل کی عشقی میں اور کیسے کیسے کہاں حتیم میں مشورے کر کے آ رہے ہیں اور قسمیں کھا کے آ رہے ہیں. سب کے بعد جو تربیت فرمائی تو ایسی, پہلے دن کا پہلا سبق, جیسے مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا پہلا سبق اللہ اکبر. بیٹا ابھی آنکھ نہیں کھلی ہے, ماں کو باپ کو نہیں پہچانا ہے, تیرا پہلے دن کا پہلا سبق اللہ کی بڑائی. اور جب تم مرے گا اور تجھے قبر میں اتاریں گے, اس وقت بھی انہی کلمات کے ساتھ رخصت کریں گے. بیچ کا وقفہ تیرا یہی سبق یاد کرنے کا ہے. آسمان دیکھے گا, زمینیں دیکھے گا, حکومتیں دیکھے گا, دولتیں دیکھے گا, جانے کیا کیا دیکھے گا. خبردار, اللہ ہی بڑے, اس کی بڑائی کی کوئی حد نہیں. باقی سمجھو, اس کو اتنا یاد کرنا ہے, اتنا یاد کرنا ہے. کھاؤ گے فرشتے نہیں ہو, کھاؤ گے کماؤ گے, شادیاں کرو گے اور طرح طرح کے حالات سے اور زندگی کی مختلف اونچ نیچ سے واسطہ پڑے گا, لیکن یہ سبق یاد کرنا ہے. اسی لیے آپ میں کتنے مدرسے اور کتنے پڑھا رہے ہیں, بچے کو سبق دینے کے لیے بلاتے ہیں, جاؤ یاد کرو, ابھی سنوں گا. لیکن بعض بچے تو اب دنیا میں کیا ہو رہا ہے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے سبق پڑھایا اننی انا اللہ, لیکن اس سے پہلے کیا کہا, اخلع نعلک فانک بالوادی المقدس طوا, انا اخترتک, میں نے تمہیں چھانٹا ہے. کہے کے لیے, میری بات کو دھیان سے سننے کے لیے. عربی جاننے والے جانتے ہیں سمیع میں اور استماع میں کتنا فرق ہے. یہی سننا ہے, اور کان تو کان ہے ہی, سر سے پیر تک سب کان بن جائیں, ایک ہی سننی ہے, اننی انا اللہ, اللہ تو میں ہی ہوں. وہ جو بکواس کر رہا ہے انا ربکم الاعلا, اس ماحول سے نکال رہا ہے ہم نے, اچھانٹا ہے. اور پھر ہاں حالات آئیں گے, اور کیسے حالات آئے, ماں کے ہاتھوں صندوق میں بند کروا کے دریا کی مونوں کے حوالے. دنیا میں کوئی ماں ایسی نہیں ہوگی, جتنی چاہے ناراض ہو یا راضی ہو بچے سے, اپنے ہاتھ سے اپنے دودھ پیتے بچے کو اس طرح صندوق میں کہ نہ دودھ کی شیشی, نہ پانی کی شیشی, نہ ہوا کی جگہ. لیکن اللہ اللہ ہے, اپنا تعارف کرا رہے ہیں, ہم کو پہچانو ہم کون ہیں, ہم کو پہچانو ہم کون ہیں, ہم کیسی قدرت والے ہیں. کنارے اور پہلے سے بتا دیا وہ صندوق کہاں جائے گا, کیا ہوگا, اور پھر ہم اس کے سر پر نبوت و پیغمبری کا وہ تاج رکھیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی, اور اسی کے نتیجے میں تمام باطل ایسا سرنگو ہوگا, ایسا غرق آب ہوگا کہ دنیا قیامت تک کے لیے اسی کو واقعات میں کی شکل میں قرآن نے ذکر کر دیا. ان کی ساری تربیت, اسی لیے حضور کو جو دو ذمہ داریاں دی, دعوت کا حق کیسے ادا کیا, کہ اس دعوت کے تقاضے پر جو پیش آیا, کبھی آپ یہاں تک کہ نواسوں کو زبان چسوا کر سلایا, صاحبزادی کی چھاتی میں دودھ نہیں رہا. ایک دفعے آئے, دو دفعے آئے, عائشہ کچھ ہے, عائشہ کچھ ہے, میرے ماں باپ میری جان آپ پر قربان, کچھ بھی نہیں ہے. نہ عبد الرحمن نے آپ سے کہا ہے, نہ عثمان نے ابن عفان سے کہا ہے, نہ کسی سے کہا ہے. مسجد میں نماز دعا, عائشہ کچھ ہے, اللہ نے بھیج دیا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی بنیادی صفت بتلائی, اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ایمان سے بے حد و حساب محبت اشد، سب سے زیادہ ان کے یہاں محبوب کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے. آپس میں برادری، رنگ، زبان، قوم، علاقہ، اس سب کو حضور نے عرفات کے دن اپنے پیروں کے نیچے دفن کیا اور یہ سبق پڑھایا کہ تم نے دیکھ لیا دنیا میں کیا تھا، 600 سال تک کیا ہوا، میرے آنے کے بعد 23 سالہ اس محنت. اس لیے میرے دوست، اس محنت کو سمجھنا ہے، اس کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کے تقاضے، اور پھر یہ مجمع وہ ہے جو تقاضے پیدا بھی کرے گا، تقاضوں پر خود چلے گا اور تقاضے پیدا کرے گا اور تقاضوں پر امت کو لانے کی کوشش کرے گا. اسی کے لیے مسجد وار جماعت اور گھر گھر کی ملاقاتیں اور کیا کیا ساری ترتیب جو ہمارے بڑوں نے ہم کو بتائی کہ دیکھا کیا. لیکن 23 سال میں کفر ایمان سے، شرک توحید خالص سے، جہالت علم نبوت سے، اخلاق گراوٹ اخلاق کی بلندیوں سے، غفلت کے پردے چاک ہو کر ایک اللہ کی عظمت اور اس کا دھیان، تمام اغراض سے بالا تر ہو کر یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صدایں تھی دلوں کی، دھڑکنوں کی آواز یہی تھی، کچھ نہیں چاہیے، ملک والوں ملک تمہارے حوالے، پیسے والے پیسے تمہارے پاس، ہمیں اللہ کا فضل چاہیے، اس کی رضا چاہیے. یہ تمہیں میراث میں دے کے جا رہا ہوں، یہ تمہیں میراث میں دے کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ ہماری نبیوں کی جماعت پیچھے والوں کو زمینوں مکانوں کا وارث نہیں بناتے، جو اللہ کے ہاں سے لے کر آتے ہیں اسی کا وارث. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور دعا دونوں کا وارث بنا کر گئے. عرفات کے میدان ہی سے جو جماعتیں روانہ ہوئی، 1.25 لاکھ، اور ایک روایت کے اعتبار سے 2.25 لاکھ صحابہ تھے، صرف 10,000 کی قبریں جنت البقیع میں ہیں جس کے فضائل ہیں، باقی سب اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. اور بعض صحابہ تو وہ کہ جن کے 7 لڑکے 7 ملکوں میں قبریں. لیکن اس میں سب سے پہلی جو چیز سمجھائی تھی، یہ تمہارے پاس دی ہوئی جان اللہ کی ہے، مال اللہ کا ہے، جو صلاحیتیں، جو سوجھ بوجھے، یہ نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے. اور اللہ کا ضابطہ ہر ایک کے لیے ایک ہی ہے. نعمت کی قدر پر نعمت کو بڑھاتے ہیں اور بڑھاتے ہی رہا کریں گے. لَأَزِيدَنَّكُمْ نُنْ تَاقِدْ بَاتَاقِدْ نُنْ سَقِلَا، علماء جانتے ہیں. اور شکر گزاری پر لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم، ناقدری پر. چنانچہ صحابہ نے سبق کو ایسا لیا، ایسا لیا کہ قیامت تک کے لیے آنے والے انسان اگر اپنی جان، مال اور صلاحیتوں کو صحیح مشرف نے، کہ جس سے جان، مال، وبال بننے، عذاب بننے، آخرت اجڑنے اور دنیا کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے وہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے. من کان یستن منکم فلیستن بمن قدمات ابرہم قلوبا اعملہم اعمقہم علما اقلہم تکلفا انتخبہم اللہ لصحبت نبیہ ولنقل دینہ. اس اعتبار سے ہمارے مجمع کا ایک ایک فرد دیکھنے میں تو سب ایسے ہی، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، فلانا، بہت قابل قدر، بہت قابل قدر. اللہ پاک ہمیں ان نعمتوں کی قدر، اس کو نعمت سمجھ کر اس کی قدر کرنے. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو جھوم اٹھتے تھے. ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تمہیں سزائیں دے کر کیا کرے گا اگر تم نعمتوں کی قدر، شکر گزاری والی زندگی اور اپنا ایمان بناتے رہو تو پھر اللہ بہت قدردان ہے. تم کرو گے اپنی بساط سے، وہ دے گا اپنی شان نشان. وکل یوم ہوا فشان، جتنا دے چکا، جتنا کر چکا، جتنا کر رہا ہے، اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں. اس اعتبار سے بہت اس کی اہمیت کو بھی سمجھنا ہے، اس کی عظمت کو بھی سمجھنا ہے، اس کی ضرورت کو بھی سمجھنا ہے. جیسے میں نے پہلی شروع ہی میں آیت پڑھی کہ جو بات ماؤں سے کہی گئی ان سارے بیٹوں سے بھی وہی بات ہے. تو وہ نہیں ہو جو سڑکوں پہ چل رہے ہیں، جو ملکوں میں ہیں، سب کی ناک آنکھ کان سب ایک، لیکن ایک بہت اونچی نسبت ہے اور اس نسبت کی لاج رکھنی، اس نسبت کی لاج رکھنی ہے. اس کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنا ہے. اس کے یہ مشورے ہوتے ہیں، اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں. جیسے صحابہ جہاں بھی گئے ان سے پوچھا کیوں آئے ہو ملک لینے مال لینے، انما هممنا الاخرہ، ہماری آخرت، اور چونکہ ہمارے نبی نے سارا سب کچھ میراث میں دیا ہے اس لیے ہمیں ہماری آخرت بھی اور عالم کے ایک ایک فرد کی آخرت بن جائے کہ اصل وہی. اور اس کے لیے بھوک پیاس سردی گرمی لوگوں کے تانے جو کچھ اس سب کو خوشی خوشی جلیں گے. ولنس برن نالے ماں زیتمونا، نبیوں تک نے کہا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو سارے نبیوں پر جتنا آیا وہ سارا سب سے زیادہ ادی تو فلاح معلوم ہے. جتنا نور، جتنا ساری کتابوں میں جتنا نور سارے نبیوں میں، جتنی کشش سارے نبیوں میں، وہ ساری اکٹھی کی گئی. لیکن جتنا اونچا مقام دیا گیا اتنے اونچے اتنے زیادہ امتحانات بھی ہوئے. لیکن پھر ایسا کامیاب ہوا کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا، اليوم اکملت لکم دینکم. اس لیے بزرگو اللہ، لیکن ساتھ کے ساتھ توازو کیسی تھی، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. اے اللہ مجھے بہت زیادہ صبر کرنے والا، بہت زیادہ شکر گزار بنا. واجعلنی فی عینی صغیرا، مجھے میری نظروں میں. اسی لیے معراج جہاں سے سارا سبق شروع ہوا ہے اور نماز خود جبریل نے آ کر کے پڑھ کے دکھائی اور امامت کی، اور قیامت تک کے لیے آپ نے فرمایا ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، اس سب کی ابتدا سبحان الذی اسرا بعبده بنبیہ برسولہ بحبیبہ بطہ بیاسین، یہ نہیں کہا بعبده. اور عبد کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں طریق معبد، یہ گاؤں کے دیہاتوں کے جو کچے راستے ہوتے ہیں جہاں سڑکیں نہیں ہوتی، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں، اس سے وہ مٹی جو ہوتی سرمے سے زیادہ باریک ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے. جب کپڑے جھڑتے ہیں تو ارے یہ کہاں سے، یہ وہ راستے کیا کچلتے کچلتے کچلتے کچلتے اپنے کو، میں کچھ نہیں مجھ سے کچھ نہیں، میں کچھ نہیں مجھ سے کچھ نہیں، اس خاک کے برابر بھی نہیں. کام اتنا بڑا، تواضع ایسی. شان کیا ہے آپ کی کوئی بیان نہیں کر سکا ہے آپ کو. یہ سیرت کے جلسے بھی ہوئے، سیرت کی کتابیں بھی لکھی گئی اور بڑے بڑے. اسی لیے ایک مرتبہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت کی مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت کیسے. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو سبھی جانتے ہوں گے، کیسے بڑے عالم، تاریخ ساز شخصیت جس کو کہا گیا، تاریخ ساز شخصیت جس کو کہا گیا، عرب و عجم نے جس کا لوہا مانا. انہوں نے یوں کہا کہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بے چینی اور بے کلی تھی، کوئی کتنا ہی صاحب قلم ہو، صاحب خطابت ہو، اور کیسی ہی اب اس کے پاس لغت کا اور الفاظ کا مجموعہ ہو، ان کی بے چینی اور بے قراری کو کا تعلق کو دیکھنے ہی سے تھا. ماہی بے آب کی طرح جس مچھلی کو پانی نہ ملے اور وہ جس طرح تلملاتی ہے، اس طرح کی تلملاہٹ تھی. یہ ساری ہمارے بڑوں کی چیزیں ہمارے. اسی لیے مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس محنت کو رسم نہ بنائیو، دو مہینے میں ایک مرتبہ جمع ہونا, جمعرات کا شب گزاری میں آ جانا, بدھ کا مشورہ کر لے, اسے رسم نہ بنائیو. ایک بات کے فرمائی تھی, اس کے جتنے اعمال ہیں آج بھی اس میں وہی تاثیر ہے جو حضور کے زمانے میں تھی, یقینوں کے بدلنے کی اور زندگیوں کے رخ کے صحیح ہونے کی. اور مثال دی کہ جیسے لیمو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پانی کو کھٹا کرتا تھا, دنیا میں کتنے زلزلے, کتنے طوفان, کیسے سیلاب, کتنی جنگیں, بڑی بڑی جنگیں ہوئی, کروڑوں انسان لقمہ اجل بنے, لیکن لیمو کی تاثیر وہی رہی. یہ عمومی گشتیں, یہ خصوصی گشتیں, یہ گھر گھر کی ملاقاتیں, یہ اپنے آپ کو بار بار دیکھ رہا کہ یہ سب تھرمامیٹر دیے گئے ہیں, میں کہاں ہوں. اپنے عیبوں پر نظر ہو, اپنی کمزوریوں پر, اپنی کمی پر نظر ہو, ساتھیوں کی خوبیاں دیکھ رہے ہوں. اور اسی لیے فرمایا تھا کہ ہمارا کام خوبیوں کا لین دین ہے. بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے. اللہ اصل تعلق, یہ مذاکرے, یہ باتیں, یہ بیانات تو کوئی آج کی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ سبھی مقرر ہیں, سبھی بیان کرنے والے ہیں اور سبھی ذمہ دار ہیں, سب کرتے ہیں. اصل دوستو سب کا تعلق عمل سے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم, اللہ تمہاری پرسنالٹیوں کو نہیں دیکھتا, شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا, ولکن ينظر الى قلوبكم ونیاتكم وفی روایت اعمالكم, اندر کیا بن رہا ہے, دلوں کی دھڑکنوں کے ساتھ کیا ہے. اور وہ ایسا علیم و خبیر ہے کہ اسے سب معلوم, کسی کو معلوم ہو نہ ہو. اس لیے بہت تنہائیوں میں, اس لیے ہمارے مولانا حضرت مولانا ابراہیم صاحب, اللہ ان کی عمر میں بہت برکت دے, بہت برکت دے, فرمایا کرتے ہیں کہ اتنا سارا سب کچھ کرنے کے بعد بھی صحابہ دنیا سے روتے ہوئے گئے, اپنے پر نفاق کا خزرہ کھاتے تھے, کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. اسی لیے جان, مال اور صلاحیت, یہ تین نعمتیں بھی ہیں, امانتیں بھی ہیں. نعمت کے ساتھ اللہ کا ذات کا شکر گزاری کا ہے, امانت کے ساتھ امانت داری, یہ اللہ کی طرف سے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہی سبق دیا تھا, امین و صادق. نبوت سے بھی پہلے مشرکین مکہ نے کہا, چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا, یا ایک ایک فرد نے, نبی کو ہم ان کو نبی نہیں مانتے, قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے, مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہیں مانتے, لیکن یہ کہ یہ امین و صادق, یہ اس امانت داری کے ساتھ, صداقت کے ساتھ, اپنی سعادت سمجھتے ہوئے, کام بڑا ہے, ہم بہت چھوٹے ہیں, بہت چھوٹے ہیں. اللہ ہمیں صفات سے آراستہ فرمائے, قربانیوں کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ یہ ساتھیوں کی وہ تو 10-11 جماعتیں تھیں رات کی, جو جس میں 100-125 باقی اتنا بڑا مجمع ہے, ان میں سے ایک ایک کے پاس بیٹھو, حالات بھی تو نہیں, ایک کے پاس بیٹھو صرف اتنا پوچھ لو بھائی کیسے مزاج ہیں, تو ایسا جیسے تیتر کا ڈر بولتا ہے نا, گھر کا, بیوی کا, بچوں کا, دامادوں کا, اس کا, اس کا, ایک ان سب کے پیش, اس سب کے ہوتے ہوئے اس مجمع کا ایک ایک فرد جس قربانی کے ساتھ چل رہا ہے, اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند قربانی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانیاں دلوائی تھی, لیکن اتنی ساری قربانیاں کے بعد پھر کیا کہا تھا, ربنا تقبل. علماء جانتے ہیں تقبل جس باب سے ہے, باب تفعول سے ہے. اب بھی یہ بچے کے گلے پر چھری چلنا, اور یہ سارا ایران اور عراق کو چھوڑنا, اور یہاں جنگل بیابان میں پڑ جانا, اور دودھ پیتے بچے کو گود میں چھوڑ کے جانا, اور یہ کون نمرود اور اس کی طاقت, اس کی ساری اسکیمیں, اس کی اسرائیلی پلاننگ, اس سب کے بعد یہ جو کچھ ہوا آپ کی شاہ نشانت ہوا نہیں ہے, بس قبول کر لیجئے. بتکلف جس کو کہتے ہیں, قبول کے قابل تو ہے نہیں, لیکن آپ بہت کریم و رحیم و فضل والے. اللہ ہمیں صفات نصیب فرماوے, اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے, قبول فرمائے. میں